ورنہ ان کے ساتھ والوں پہ فرض ہو جائے گا، اگر وہ کافی نہیں ہے تو ان کے ساتھ والوں پہ فرض ہو جائے گا، اور اس طرح امت کے مشرق و مغرب میں رہنے والے ہر مسلمان پر اپنی زمین کا دفاع فرض ہو جائے گا۔ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے؟ نمبر دو، اگر کہیں پر بھی شعائر اسلام میں سے، اللہ کے احکامات میں سے کسی پر پابندی لگ گئی، وہاں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، اذا التقى الصفان، اگر کافر اور مسلمان آمنے سامنے لڑائی کے میدان میں پہنچ جائیں، وہاں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگنا اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرنے والا ہے، اس لیے وہاں سے بھاگنا جائز نہیں ہے، وہاں بھی فرض عین ہو گیا۔ نمبر چار، جب مسلمانوں کا شرعی امیر اور خلیفہ انہیں حکم دے دے کہ تم نکلو، تو اگر سب کو حکم دے دے تو سب پر فرض عین، اور اگر کسی مخصوص کو حکم دے دے تو اس مخصوص پہ فرض عین۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کافروں کے پاس اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں، مسلمان اس پوزیشن میں نہ، کافر اس پوزیشن میں نہ ہو کہ مسلمانوں پہ خود حملہ کر سکیں، اس وقت تک لڑنا مسلمانوں پہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں، فرض کفایہ والی آیات بھی موجود ہیں اور فرض عین والی آیات بھی موجود۔ چنانچہ جہاد کے جو اہداف و مقاصد قرآن مجید نے بیان کیے ہیں وہ مجموعی طور پہ تین ہیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں کی دعوت محفوظ ہو جائے، مسلمانوں کی دعوت کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ جب مسلمان کافروں کو اللہ کی دعوت دینے جائیں تو کافروں میں اتنی جرت نہ ہو کہ ان سے ٹکر لے سکیں، دعوت دینے والوں کو قتل کر سکیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اتنی قوت بنا کے رکھیں۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب کہاں دعوت اور کہاں مسلمان، اور اللہ، کن بدقسمت لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا، ہم اس قرآن کی عزت و عظمت بھی اپنے یہاں برقرار نہ رکھ سکے۔ آج کہیں کوئی جگہ ہے جہاں مسلمان کافروں کو دعوت دے سکتا ہو جا کے، اور وہ دعوت محفوظ بھی ہو؟ نمبر دو، نصرت المستضعفین، کمزور مسلمانوں کی مدد، کہ دنیا میں کوئی مسلمان کمزور نہ رہے، مغلوب نہ رہے، قید میں نہ رہے، گرفتاری میں نہ رہے۔ نمبر تین، رد العدوان، دشمن کی طاقت اتنی ختم ہو جائے کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ نہ کر سکے۔ یہ تین اہداف ہیں، مقاصد ہیں جہاد کے۔ پہلا مقصد، مسلمانوں کی دعوت کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ دوسرا مقصد، نصرت المستضعفین، کمزور مسلمانوں کی مدد ہو جائے۔ اور تیسرا، رد العدوان، کافروں کے اندر یہ طاقت نہ رہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکیں، مار سکیں، حملہ کر سکیں، انہیں اپنے قبضے میں لے سکیں، انہیں پکڑ سکیں۔ دل پھٹتا ہے، یہ باتیں یاد کر کے بھی دل پھٹتا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل ہے؟ مسلمانوں کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی نصرت ہو رہی ہے؟ ان کی نصرت کرنا بین الاقوامی جرم ہے، ان کی نصرت کرنا بین الاقوامی جرم ہے۔ اللہ، یا تو یہ باتیں ہوتی نہ، اور جب سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے تو اللہ ہمیں ہمت دے۔ دل پھٹتا ہے کہ پتہ نہیں کس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھی، آج تو ہم ٹوٹوں ٹکڑوں میں بکھر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں جہاد چھوڑ کے۔ رد العدوان، کافروں کے پاس طاقت نہ ہو کہ وہ کہیں حملہ کر سکے، آج نہیں ہے نا طاقت کسی کافر کے پاس بھی، آج تو وہ بدماشی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہاری مائیں خریدیں گے ڈالر دے کے، تمہاری بہنیں خریدیں گے ڈالر دے کے۔ رد العدوان اور تامین الدعوی، دعوت ہے ہی نہیں تو اس کا محفوظ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید میں فرض کفایہ کی آیات بھی بے شمار اور فرض عین کی آیات بھی بے شمار، اور دونوں میں تطبیق کس طرح سے کہ عام حالات میں جہاد کیا رہے گا؟ فرض کفایہ، اور اس فرض کفایہ کے ادا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ایک جماعت کافروں کے ملکوں پہ جا کے قتال کر رہی ہو، تب باقی ساری امت پر سے گناہ ہٹ جائے گا، اور اگر ایک جماعت آگے جا کے نہیں لڑ رہی تو ساری امت گناہگار ہو جائے گی۔ اور چار حالات میں فرض عین، یاد رہیں گے چاروں حالات، کافر مسلمانوں کی کسی زمین پہ قبضہ کر لیں یا کرنے کے لیے چل پڑیں، اور کتنا دور ہوں، 47 میل آئے تو گردن کے اوپر بیٹھے ہیں، کشمیر میں گردن کے اوپر بیٹھے ہیں، ہر جگہ گردن کے اوپر بیٹھے ہیں، پھر کشمیر کے لوگ کافی ہیں انڈیا سے لڑنے کے لیے، تو پھر یہاں والوں پر نہیں ہوگا، کون جائے؟ اب ہر کوئی لکھے گا فرض کفایہ، فرض کفایہ ہے، اب ابھی بھی کفایہ ہے تو پتہ نہیں یہ کفایت کیسے ہو رہی ہے دنیا میں۔ کفایہ کہتے ہیں کافی ہو رہا ہو، مسلمانوں کا ایک لشکر اتنا لڑ رہا ہو کہ وہ کہو میں کافی ہوں بس، اب پیچھے والوں کو ضرورت نہیں ہے، کافر دبے ہوئے ہیں، کوئی کافی ہو رہا ہے آج؟ مسلمانوں کا امیر کہہ رہا ہو کہ نکلو، مسلمانوں کا کوئی متحدہ متفقہ ایک امیر ہے نہیں، اب مختلف جگہوں پہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں الحمدللہ، ایک وقت آئے گا کسی ایک امیر پر بھی متفق ہو جائیں گے۔ ابھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن رہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے بن رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ اب جب مسلمان 8-10 آدمیوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، وہ 8-10 کٹھے ہو کے متحد ہو جائیں گے، تو ایک کے ہاتھ میں بھی آ جائیں گے کسی دن انشاءاللہ، کسی کے ساتھ 10,000، کسی کے ساتھ 10 لاکھ، کسی کے ساتھ 20 لاکھ، اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کرے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خیر آنے والی ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی، ورنہ یہ باتیں ہماری زبانوں سے بھی نہ نکلتی۔ یہ جب باتیں زبانوں سے نکل رہی ہیں، قرآن کے یہ احکامات بیان ہو رہے ہیں، امت کے ماں بیٹے جا کے گاڑیوں میں بارود بھر بھر کے حملے کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، آسمان پہ پہلے سرخی آتی ہے، اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے، جب یہ شہیدوں کی خون کی سرخی نظر آئے سمجھ لو کہ اسلام کی سفیدی آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہونے والا ہے انشاءاللہ، ورنہ ان باتوں کے چرچے اور تذکرے بھی نہ ہوتے۔ اس لیے اب ان مسائل کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔ دوسرا، جب مسلمانوں میں سے کچھ افراد پہ کافروں کا ظلم ہو رہا ہو، گرفتاری کی شکل میں یا شاعر اسلام پہ پابندی کی شکل میں، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، کسی فریضے پہ پابندی کی شکل میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب مسلمانوں کا امیر حکم دے دے، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جب صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں، جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ترتیب جو بھی رکھ لیں، اس میں میں نے ترتیب سے بیان نہیں کی، بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ ان کو جو آیات ہیں اس سلسلے میں ان کو لکھیں گے، فرض کفایہ کی آیات لکھیں، سورہ توبہ آیت نمبر 122 پڑھے، کوئی تکڑا حافظ بٹھائیں جو جلدی سے کمپیوٹر کی طرح نکال لیا کرے۔ جی، سورہ توبہ آیت نمبر 122 پڑھی جا رہی ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جہاد میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے کے سارے کام معطل کر کے بیٹھ جائیں، یہ فرض کفایہ بیان ہو رہا ہے۔ پڑھیں، فلولا نفر، ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گی، دین سیکھے گی، ایک واپس آئے گی، ایک علم میں مشغول رہے گی، ایک جہاد میں مشغول رہے گی، اس سے معلوم ہوا جہاد فرض کفایہ ہے۔ ایک جماعت دشمن سے لڑنے کے لیے جائے گی، لیکن اتنی کافی ہونی چاہیے کہ دشمن بس قابو میں رہے، تو دوسری پیچھے علم حاصل کرے گی اور لوگوں کو دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کے کام میں لگی رہے گی، لوگوں کے امور سیدھے کرے گی، شریعت کو نافذ کرے گی۔ لیکن اگر وہ جو جماعت لڑ رہی ہے، اگر وہ کافروں کے مقابلے میں کمزور ہو گئی، تو پھر پیچھے والے سب کو وہاں پہنچنا پڑے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 95، القائدون من المؤمنين غيروا للضرر يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القائمين اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے قائدین پر. ہمارا ایک کالج کا طالب علم آ گیا وہاں ٹریننگ سینٹر میں, بہت پہلے کی بات ہے, اس نے یہ آیت سنی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی, بیچارے کو عربی تو جانتے نہیں ہیں ہمارے جو کالج کے بچے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی عربی سکھا دے, انگریزی بول بول کے خوش ہوتے رہتے ہیں, بس ٹاٹا ٹاٹا کر کے خوش ہوتے ہیں, ان کو بھی عربی سیکھنی چاہیے, کالج میں پڑھ کے بھی واپس مسلمان ہو جاؤ, آ کے ڈاکٹر بن کے بھی انجینئر بن کے بھی مسلمان ہو جاؤ سارے. تو اس نے جب سنی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین تو عین اس کو سمجھ میں نہیں آیا, اس نے قائدین کو کہنا شروع کر دیا قائدین, یہ جو تنظیموں کے قائدین ہوتے ہیں. تو ساتھیوں نے اس کو بیان کے لیے کھڑا کیا, کہا یہ دیکھو فلاں جماعت کا قائد بنا ہوا ہے, کوئی فلاں جماعت کا قائد بنا ہوا ہے. اللہ نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین, یہ جتنے قائد پھر رہے ہیں نا اللہ نے ان پر مجاہدوں کو فضیلت دی ہے. وہ ہم نے کہا اللہ کا نام لے, قرآن میں تعریف کر رہا ہے. تو یہ جو قائد ہیں اگر قائد ہو جائیں گھر میں بیٹھ جائیں پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مجاہد ہوں تو ان کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو قائد کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے والے کو اور مجاہد کہتے ہیں میدان میں جا کے نکلنے والے کو. اللہ نے مجاہد کو فضیلت دی کس کے اوپر؟ قائد کے اوپر, بیٹھنے والے پر. لیکن وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے نکلنے والوں سے بھی اچھا وعدہ کیا, جو گھر میں بیٹھ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی اللہ نے اچھا وعدہ کیا. اس سے معلوم ہوا فرض عین نہیں ہے عام حالات میں, ورنہ پیچھے بیٹھنے والوں سے اللہ کیسے اچھا وعدہ کرتا. كُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سے ثابت ہوا کہ جہاد عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ. پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 71. بہت دیر لگاتے ہیں آپ لوگ. جی ہاں پڑھیں پڑھیں. اس آیت میں تین طبقے بیان ہوئے, فن فرو سباتن او ان فرو جمیا. معلوم ہوا کہ فرض عین نہیں ہے, ورنہ اس کی پوری جو ہے وہ دونوں کی اجازت نہ دی جاتی. اور خضوع حضرکم میں اشارہ دیا کہ دفاع سب پر فرض ہے, دفاع کرنا سب پر کیا ہے؟ فرض ہے, لیکن لڑنے کے لیے جانا سب پہ فرض نہیں ہے. اپنے گھر میں رہ کے سب اپنے دفاع کا سامان تیار رکھیں اپنے ملک کا, لیکن آگے جو کافروں کے ملک پہ حملے کے لیے جائیں گے ان سب کا جانا ضروری نہیں ہے. لیکن جو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سست کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو روکتے ہیں جانے سے, ان کے لیے فرمایا کہ ان کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے. کتنی آیات ہو گئیں؟ تین. اب فرض عین کی آیات پڑھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 38, یہی پڑھیں. یہ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں, اگر یہ قرآن اسی طرح پڑھیں ساتھ تشریح بھی کریں لوگوں کو جہاد سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اس سے ثابت ہوا کہ بعض حالات میں جہاد اتنا فرض عین ہو جاتا ہے. اذا قیل لکم انفروا, سمجھ رہے ہیں طلبہ کرام؟ اذا قیل تو قائل کون ہوگا؟ میں نے چار صورتیں بتائی ہیں, ان میں سے ایک صورت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اس میں کون کہنے والا ہوگا؟ امیر. جب امیر تمہیں کہے کہ نکلو, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض, وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا آخرت کو بھول گئے ہو, دنیا پہ راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل, دنیا بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما, اگر تم نہ نکلے تو تمہیں دردناک عذاب ملے گا. معلوم ہوا بعض حالات میں جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین, ورنہ اتنی سخت وعید نہ آتی. اور یہ کون سی حالت اس میں بیان ہوئی ہے؟ جب حکم آ جائے. اور اشارہ کس لفظ سے ہے؟ قیلہ سے. سمجھا کریں قرآن کی دلیل کو. سورہ توبہ آیت نمبر 41، یہ بھی فرض عین کی صورت ہے کہ بعض حالات ایسے آ جائیں گے کہ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، سارے نکلو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو. اس کی تشریح جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ بعض حالات میں خدا کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم انفروا خفافا وثقالا متوجہ ہوتا ہے، جو ان چار حالات میں سے کسی پر بھی مطبق ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 216، کتب علیکم القتال، بغیر کسی استثناء کے تم پر قتال فرض کر دیا گیا. یہ بھی فرض عین کی شکل ہوتی ہے کہ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ پر جہاد کیا ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 36، جلدی جلدی پڑھیں. یہ حملے کی صورت ہو گئی، قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافا، وہ حملہ کرنے آئے تو تم پر بھی جہاد کیا ہو گیا، فرض عین ہو گیا، اب سارے ان کے لیے لڑنے کے لیے نکل جاؤ. تو یہ حملے کی صورت بیان ہو گئی. سورہ توبہ آیت نمبر 123، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی حملے کی صورت ہے. میں نے کتنا کلومیٹر بتایا، کتنے میل بتایا تھا؟ ہاں، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب آ جائے کفار میں سے. تو جو حملہ کرنے آئے گا وہ قریب آ جائے گا، جب قریب آ جائے گا تو ان سے لڑنا ہم پر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اس لیے ہم کافروں سے کہتے ہیں کہ تم دور دور رہو ہم سے. کیا رہو؟ دور دور رہو. یہ پہلے زمانے کا مسلمان. اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے میں آ رہا ہوں تیرے پاس ڈالر کمانے کے لیے، میں تیرے خلاف یہی جہاد کروں گا، تیرے ڈالر کما کے یہاں لے آؤں گا پاکستان میں. جی، کون سی آیت پڑی تھی؟ سورہ بقرہ 190. یہ بھی حملے کی صورت ہو گئی. وقاتل الذین، کیا پڑھایا تھا آپ نے؟ ہاں، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرنے آئے تم بھی ان سے کیا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو؟ قتال. جو تم پہ حملہ کریں، تمہارے افراد گرفتار کریں، کوئی بھی صورت ہو، یہ تمام صورتیں اس میں شامل ہو گئیں. جی، سورہ انفال آیت نمبر 15، جب دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ نہ پھیرنا، اس لیے کہ جب صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک صورت بیان ہوئی فرض عین کی. سورہ انفال آیت نمبر 45، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو ثابت قدم ہو جاؤ، اس لیے کہ جب لڑائی شروع ہو جائے تو جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان بے غیرت نہیں ہے کہ کافر چیلنج کر کے میدان میں آ کے کھڑا ہو جائے اور تم دبا کے بھاگ جاؤ. جب دنیا میں کوئی کافر چیلنج کرے تو مسلمان پہ اس کا چیلنج کا جواب دینا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. اس لیے اذا لقیتم فیتن فثبتوا، یہ حالت التقاء الصفین کو بیان کیا گیا. آگے چلیے، سورہ نساء آیت نمبر 75، تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، وما لكم، تمہیں کیا ہو گیا اور تم قتال نہیں کرتے ان کمزور مسلمانوں کے لیے، مستضعفین من الرجال، مرد، والنساء والولدان، عورتیں اور بچے، الذين يقولون ربنا اخرجنا، جو کہتے ہیں اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال. معلوم ہوا جہاں مسلمان کمزور ہوں تو ان کی مدد کے لیے جہاد میں جانا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں وما لکم, کیا ہو گیا تم نہیں جاتے ہو. اگر فرض عین نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کیوں کہتا وما لکم لا تقاتلونا. آیت نمبر 76 ہے اسی کی نساء کی. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے, جو لوگ شیطان سے دوستی کر لیں اولیاء شیطان بن جائیں, اور شیطان اپنی یاری اور دوستی کے لیے فیس مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ فیس. فیس یہ مانگتا ہے کہ اتنے مسلمان قتل کرو, اتنے مسلمانوں کی عزتیں لوٹو. تو جو کافر انہیں فیس دینے کے لیے آ جائے میدان میں, تو پھر تم پر بھی فرض ہے کہ تم اللہ کی محبت کی فیس ادا کرنے کے لیے میدانوں میں نکل کے اس وقت پھر کافروں کے خون سے زمین کو سیراب کرو. تو یہ چند صورتیں بیان ہو گئیں فرض عین کی, تقریباً تمام صورتیں ان آیات کے اندر آ گئی ہیں. یہ مسئلہ آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا فرض کفایہ اور فرض عین کا. اب اس میں ایک بات کا اضافہ کر کے اس بحث کو ختم کریں گے پہلے حصے کو. اس زمانے میں کہیں پر بھی مسلمان اقدامی جہاد نہیں کر رہا. جس اقدامی جہاد کے لیے سال میں کم از کم ایک بار نکلنا مسلمان پہ فرض تھا. اللہ تعالی ہم ساری پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے. اس وقت جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں دفاعی ہو رہی, جتنی ہو رہی ہیں کیا دفاعی ہیں, اور دفاعی لڑائیوں میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے دعوت دینا فرض نہیں ہے. اقدامی لڑائی میں پہلے دعوت دی جائے گی. جب ہم کسی کافروں کے ملک میں جائیں گے پہلے کیا دیں گے؟ جا کے دعوت دیں گے. لیکن اس میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پہلے ان کافروں تک دعوت پہنچ چکی ہو تو دوبارہ حملے سے پہلے دعوت دینا فرض کفایہ فرض عین کچھ بھی نہیں ہے, صرف مستحب ہے. جن کافروں تک پہلے سے دعوت پہنچ چکی ہو دوبارہ جب آپ ان پہ حملہ کرنے جائیں تو انہیں دوبارہ دعوت دینا فرض ہے یا مستحب ہے؟ صرف مستحب کے درجے میں ہے. اگر آپ دعوت دیے بغیر چڑھائی کر دیں تو جائز ہے, لیکن اگر دعوت نہیں پہنچی تو پہلے دعوت دینا لازم ہے, اس کے بعد آپ انہیں جزیے کا کہیں پھر حملہ کریں. لیکن جب کافر آپ پر حملہ آور ہو جائے وہاں کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہماری گردن پہ بیٹھا کاٹ رہا ہو اور ہم نیچے سے کہہ رہے ہوں کہ یار تو بس یہ کر لے, تو وہ کر لے, تو ہماری بات مان لے, ہمارے اخلاق دیکھ لے, ہمارے ساتھ یہ کر لے, وہاں تو اپنے گردن سے اس کو اٹھانا اور مارنا فرض ہوتا ہے. آج ساری دنیا میں ہم اپنے بقا اور تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی زمینیں چھڑانے کے لیے لڑ رہے ہیں. ان حالات پہ ہم پہ یہ شرطیں نافذ کرنا کہ تم پہلے دعوت دو, تم پہلے جا کے ماں باپ سے پوچھو, تم پہلے جا کے فلاں سے پوچھو, ان میں سے کوئی شرط بھی اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کہ اپنا دفاع کرنا مسلمان کے ذمہ فرض ہے, لازم ہے. اور اگر وہ دفاع نہیں کرے گا مرتد ہو کے مرے گا اور کافر اس کا ایمان تک اس سے سلب کر لے گا. آج ایک طرف کافر ہمارے گردن پہ بیٹھا ہے, دوسری طرف مسلمان بھی گردن پہ آگے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا جھیل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تیرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو اسے ذبح ہونے سے بچانے کی بجائے اس کے گناہ گن رہا ہے. تو کون سا متقی پارسا ہے کہ اتنا نیک ہے کہ تو عذاب سے بچا ہوا ہے؟ اللہ کا عذاب چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا جا رہا ہے. اے موج حوادث, ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں, کچھ مارے کھا رہے ہیں, کچھ انتظار میں ہیں. اگر ہم مدد کے لیے پہنچ گئے تو سب بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو دفاعی جہاد تو سب نے کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے لیے تو کوئی شرطیں ورتیں ہوتی نہیں ہیں زیادہ, بس دفاع کرنا, دشمن کو مارنا, اسے نکالنا, ایک ہی دھت دماغ پہ سوار ہونی چاہیے. پھر جب اقدامی جہاد اللہ شروع کرائے گا پھر ساری شرطیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اس میں. پہلی بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو. دوسری بات, میدان جہاد میں جب ہمارا مقابلہ دشمن سے شروع ہو جائے تو میدان سے بھاگنا حرام ہے, اور ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن پہ اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے. چنانچہ حضور نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو, ان میں سے ایک گناہ یہ قرار دیا کہ تم میدان جنگ سے بھاگ جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اسی چیز کو بہانہ بنا کے کچھ مسلمانوں نے ایک اور فلسفری نکالی ہے. مسلمان بہت تیز ہو گیا ہے, خدا کو دھوکہ دیتا ہے. کہتے ہیں جی ہم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم تو بھاگ جائیں گے, پھر ہمیں گناہ ہوگا, اس لیے ہم جاتے نہیں. بڑا نیک آدمی ہے کہ تو وہاں جا کے بھاگ جائے گا اور فخر سے کہہ رہا ہے کہ میں جا کے بھاگ جاؤں گا. شرم کرنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. میدان جہاد میں نہ جانا بھی تو گناہ کبیرہ ہے. یہ کون سی بات ہے کہ میں وہاں جا کے بھاگ جاؤں گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ مرتد کی سزا بڑی سخت ہے. مرتد کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے مرتد کی؟ قتل. اب میں اس لیے مسلمان نہیں ہوتا ہوں کہ بعد میں پتہ نہیں مرتد نہ ہو جاؤں میں, کہیں میں مرتد نہ, میں کمزور آدمی ہوں جی, کیا پتہ بعد میں مرتد ہو جاؤں, پھر اللہ بھی ناراض ہو, مسلمان بھی قتل کریں. اس لیے میں مسلمان ہی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. نماز پڑھنے کے لیے جو آدمی توڑ دے وہ گناہگار ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی کہے میں نماز شروع نہیں کرتا, کیا پتہ پھر ٹوٹ نہ جائے مجھ سے. میں نماز شروع نہیں کرتا, کمزور آدمی ہو, کیا پتہ پھر ٹوٹ جائے گی. تو اس پر سے فرض ثابت ہو جائے گا نماز کا. تو یہ جو فن خام بندہ ہے اپنی بہادری بتا رہا ہے, شرم آنی چاہیے مسلمان کو یہ بات کہتے ہوئے. جی میں میدان میں گیا نا تو پھر میں کمزور آدمی میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا. بڑا بے غیرت ہے تو بھاگ جائے گا, زمین بھی تجھ پہ شرم کرے گی, مائیں بھی تجھ پہ لعنتیں بھیجیں گی, سمندر بھی تجھ پہ غیرت کریں گے. جانور نہیں بھاگتا تو کیوں بھاگے گا؟ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, یہ سنن کبری بیہقی کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی ہے اور کئی کتابوں میں ہے. حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مسلمان کر دیجئے. حضور نے کہا کہ بیعت کرو, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پانچ فرض پورے کرو گے. کتنے فرض پورے کرو گے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد. کلمہ پڑھنے کے بعد پانچ فرض ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد, فرائض خمسہ کلمے کے بعد. یہ صحیح حدیث ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تین چیزیں تو کر لوں گا, دو میں نہیں کرتا. میں زکات نہیں دے سکتا, میرے پاس چند اونٹ ہیں, ان سے میرے گھر والوں کا دودھ مشکل سے پورا ہوتا ہے, میں کیا زکات دوں گا. جہاد میں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو میدان جنگ میں چلا جائے اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اس پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیا مسلمان ہوں, بھاگ جاؤں, مجھ پہ بھی اللہ کا غضب نازل ہو جائے. تو حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہلایا, فرمایا لا صدقت ولا جہاد فبما تدخل الجنہ, نہ مال خرچ کرے گا نہ جہاد کرے گا جنت میں کیسے جائے گا. کہا میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا میں پانچوں فرائض پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. تو آج آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ پانچوں فرائض پہ عمل کریں گے. جو پہلے عزم کر کے بیٹھے تھے ہم بھاگ جائیں گے, وہ کہیں ہم نہیں بھاگیں گے انشاءاللہ, ہم بہادر بن جائیں گے, بے غیرت نہیں بنیں گے. تو جانوروں کا کام ہے کہ میدان جنگ میں کافروں کے سامنے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے, مومن کا تو کام نہیں ہے. مومن تو نہیں بھاگتا انشاءاللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو آج سے فرائض خمسہ پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. نماز پہلا فرض, دوسرا روزہ, تیسرا چوتھا, پانچواں, یہ فرائض خمسہ ہیں, سب پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. تو جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. اس لیے جو آدمی میدان جنگ میں نکلے اپنے دل کو مضبوط کر کے نکلے اور سوچے کہ اگر میں بھاگ بھی گیا تب بھی مر تو جاؤں گا اپنے وقت پہ, گولی پیٹ پہ لگے اس سے اچھا ہے سینے پہ لگے. اگر میں بھاگ گیا تو کافر کہہ کے لگائے گا کہ دیکھو اللہ کے ماننے والے کیسے ہیں, میں نہیں بھاگوں گا, میں ڈٹ کے لڑوں گا. اور جو آدمی ایسے وقت پہ ڈٹ کے لڑتا ہے اللہ خوشی سے اس پہ ہنستا ہے. اگر کافر دو گناہ سے زیادہ ہوں, دو گناہ ڈبل سے زیادہ ہوں, تو تب میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین گناہ ہوں, چار گناہ ہوں, تب میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا حکمتاً جائز ہے. اسی طرح اگر میدان جنگ میں ہوا سامنے سے چل رہی ہو اور آپ کے چہرے پہ پڑ رہی ہو, آپ کو فائر وغیرہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو, تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کہ انتظار کریں کہ ہوا کا رخ بدل جائے یا سائیڈ ہماری بدل جائے, پیچھے ہٹنا جائز ہے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خیال آیا کہ میں اگر پیچھے ہٹ کے کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤں اور دشمن جب لوٹے اس پہ حملہ کروں تو اس کے لیے پیچھے ہٹنا جائز ہے. میدان جنگ میں لڑتے ہوئے خیال آیا کہ میں تو اکیلا ہو گیا ہوں، اگر میں پیچھے اپنے لشکر تک پہنچ جاؤں اور اسے ساتھ لے کے حملہ کروں تو زیادہ نافع ہوگا، پیچھے ہٹنا جائز ہے. اگر آپ کی میگزین خالی ہو گئی، تیر کمان خالی ہو گیا، آپ کے کمان میں تیر ختم ہو گئے، اصلیہ ایمونیشن آپ کے پاس ختم ہو گیا، اس حالت میں پیچھے ہٹنا جائز ہے. بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ دشمن ڈبل سے زیادہ ہو تب بھی پیچھے ہٹنا جائز. ہوا کا رخ یا سورج تنگ کر رہا ہو سامنے، وقتی طور پہ پیچھے ہٹنا جائز. اسلحہ ایمونیشن ختم ہو گیا ہو پیچھے ہٹنا جائز. کسی جنگی چال کے لیے پیچھے ہٹے ہوں تب بھی جائز. پیچھے اپنے لشکر کے پاس آ کے ملنا ہو تب بھی پیچھے ہٹنا جائز. لیکن اس میں ایک استثناء ہے، جو ڈبل والا معاملہ میں نے بتایا اس میں اگر مسلمانوں کا لشکر 12,000 سے کم ہو پھر تو وہ اپنے سے ڈبل سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن مسلمان 12,000 ہوں اور ان کے مقابلے میں ساری دنیا کے کافر آ جائیں تب بھی پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہوگا قلت کی وجہ سے، اس لیے کہ حضور نے کہا کہ 12,000 کا لشکر قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. 12,000 کا لشکر قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. کسی اور وجہ سے پیچھے ہٹے وہ الگ ہے، قلت کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے آپ لوگ کوشش کریں 12,000 کا لشکر بنانے کی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ تو سارے شامل ہوں گے نا انشاءاللہ، ہم 12,000 کا اعلان کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے 12,000 ایسے ہوں جو جان دینے کے لیے تیار ہوں، پھر ساری دنیا کے کافر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اس کے بعد اگلا مسئلہ، گوریلا کاروائیاں جن کو عربی میں حرب عصابات کہتے ہیں، ان لڑائیوں میں یہ حکم نافذ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دشمن پہ وار کر کے فوراً پیچھے بھاگنا واجب ہوتا ہے. اگر وہاں بھی سارے ڈٹ کے لڑے رہیں کھڑے رہیں گے تو پھر پیچھے کون آئے گا؟ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا تھا مختلف کاروائیوں کے لیے، مختلف کاروائیوں کے لیے بھیجا، لیکن اس میں چند چیزوں کی خاص طور پہ اجازت دی. گوریلا لڑائی میں کچھ چیزوں کی خاص طور سے اجازت ہوتی ہے. مثلا ایک بار ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو تھوڑا سا آپ کی شان میں تھوڑے سے کم الفاظ بولیں گے تاکہ وہ دشمن مطمئن ہو کہ ہم پہ اعتماد کر لے، ہم پھر اسے دھوکہ دے کے ماریں گے، تو یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟ تو حضور نے اس کی اجازت دی تھی. خالد بن سفیان حضلی ایک کافر تھا، اس نے ٹریننگ سینٹر قائم کر دیا مکہ میں منا کے علاقے میں، وہاں لوگوں کو بھرتی کرتا تھا کہ حضور کو ماریں گے جا کے نعوذ باللہ. تو حضور نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو مار کے آؤ، اور پھر نشانی بتائی کہ جب تم اس کے سامنے جاؤ گے وہ ایسا بھوت ہے کہ اسے دیکھتے ہی تم پہ روب ساری ہو جائے گا. وہ صحابی چھپتے چھپتے گئے، سارا دن چھپتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، لمبا سفر کر کے منا میں پہنچے، وہ آ رہا تھا سامنے سے، یہ اس کو ملے، جب دیکھا تو ان کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، بڑے بڑے اس کے بال اور بڑا موٹا تازہ دیو تھا. تو اس نے پوچھا کیسے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا سنا ہے کہ تم بھی محمد کو قتل کرنا چاہتے ہو، میری بھی یہی تمنا ہے، مجھے اپنے ٹریننگ سینٹر میں شامل کر لو. اس نے کہا بہت اچھا، اپنے خیمے میں جا کے ساتھ سلا دیا، خود لیٹ گیا. جب اس کے خوراٹوں سے خیمہ ہلنے لگا، کچھ لوگ اتنے زور سے خوراٹے بلجہر مارتے ہیں کہ دائیں بائیں ساری آوازیں جاتی ہیں، وہ بھی ایسے مارتا تھا، تو انہوں نے اٹھ کے اس کی گردن کاٹی، تھیلے میں ڈالی اور حضور کے پاس لے کے آگے اور خوب دعائیں لیں. اور اس کا بہت مفصل واقعہ ہے کہ یہ کاروائی کیسے ہوئی. اس لڑائی کو کہتے ہیں گوریلا جنگ، چرکئی جنگ کہتے ہیں اس کو، حرب عصابات. اس میں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، بس اس میں آپ وار کریں اور بھاگیں, دشمن کو ماریں, اپنا کام کریں اور بھاگیں, وہ آپ پیٹ پھیرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے. آپ اپنے ہدف کو اٹیک کریں اور نکلیں. اس آیت سے ڈرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے لیے مستقل دلائل موجود ہیں. مستقل دلائل اس کے لیے کیا ہے؟ موجود. اب مسئلہ آتا ہے کہ اس زمانے میں جو فدائی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ مجاہدین دشمن کے بڑے علاقے میں گھس جاتے ہیں یا اپنی گاڑی میں بم رکھ کے چلے جاتے ہیں, اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مسئلہ کافی مفصل ہے, کافی تفصیل طلب ہے. عام حالات میں اس طرح کی کاروائیاں جائز نہیں ہیں, مخصوص حالات اور مخصوص شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے. تو انشاءاللہ کل میں وہ شرائط بھی, حالات بھی اور وہ آیات وغیرہ بھی بیان کروں گا. میرا خیال تھا کہ ایک گھنٹے میں یہ آیت کی تشریح پوری ہو جائے گی, لیکن پوری نہیں ہو سکی. ابھی 12 بجے سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ کل ہم اس کو عرض کریں گے اور آگے کے سبق بھی جاری رکھیں گے. جو کچھ آج کہا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے اپنی پیٹ نہ پھیرو. ومن یولیہم یومئذ دبرہ, اور جو شخص اس دن اپنی پیٹ پھیرے گا, الا متحرفا لقتال, مگر یہ کہ وہ پینترا بدلنے والا ہو جنگ کے لیے, او متحیزا الى فئه, یا جا کر ملنے والا ہو اپنے لشکر کے ساتھ. اگر ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا, فقد با بغضب من اللہ وماواہ جہنم, تو وہ پھرے گا اللہ کے غضب کو لے کے, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں جو پہلی بحث تھی کہ جہاد کب فرض کفایہ ہوتا ہے اور کب فرض عین, اس کو دلائل کے ساتھ اور دیگر قرآنی آیات کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا کہ اگر عام حالات ہوں, اور عام حالات کی تشریح 4 طریقے سے ہوئی تھی, تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے, اور اگر مزید 4 حالات پیش آ جائیں تو فرض عین ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی وہ آیات جن میں جہاد کے فرض کفایہ ہونے کا ذکر ہے, ان میں سے کچھ آیات آپ حضرات کو لکھوائی گئی تھیں, اور جن میں فرض عین ہونے کا تذکرہ ہے ان میں سے بھی بعض آیات بیان کی گئی تھی. دوسری بحث, میدان جنگ میں دشمن اسلام کے سامنے سے پیٹ پھیرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے, ایک قومی جرم ہے, اور اسلام کی روح سے ایک خطرناک قسم کا مرض ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. تیسری چیز یہ بیان کی تھی کہ جو گوریلا لڑائی ہے, جس کو حرب عصابات کہا جاتا ہے, یا خصوصی ایکشن یا چرکئی جنگیں, وہ اس آیت کریمہ سے مستثنی ہے, اور اس پر واضح اور مستقل دلائل موجود ہیں کہ اگر کسی مخصوص ہدف پر وار کرنا ہو, جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا, تو اس صورت میں بس حملہ کر کے واپس بھاگ آنا یہی زیادہ مناسب ہے, بلکہ بعض حالات میں واجب اور ضروری ہے. چوتھی بحث, کن کن حالات میں میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا جائز ہے اور پیچھے آنا جائز ہے, وہ سارے حالات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیے گئے تھے. آخری مسئلہ جو اس آیت کریمہ میں موضوع بحث قرار دیا گیا تھا, وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مجاہدین فدائی حملے کر رہے ہیں, اور بہت سارے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بالکل نیا موضوع ہے اور ایک نیا معاملہ ہے. چنانچہ اشکالات وارد ہو رہے ہیں کہ کہیں یہ خودکشی میں تو نہیں آتا, اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں تو نہیں آتا, اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان ختم کرنے میں تو نہیں آتا. اس سلسلے میں چند قوانین اپنے ذہن میں رکھ لیجئے تو یہ مسئلہ بالکل آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے, چونکہ جہاد کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بہت کمزور پڑ چکا ہے. جیسا کہ پہلے دن کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہاد پر اتنا ظلم ہوا کہ لوگوں کو جہاد کی آیات تک یاد نہیں ہے، جہاد کی احادیث تک یاد نہیں ہے، امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جہاد کی شرائط تک کا پتہ نہیں ہے، رافضیوں کی شرطوں کو اہل سنت کے اوپر جاری کر کے اعتراضات کرتے ہیں اور جہاد کے منکر بنتے ہیں، اسی طرح سے جہاد کی جو صحیح تعریف اور حقیقی معنی ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں، اور فرض عین اور فرض کفایہ کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے، حسن لعین ہی اور حسن لغیر ہی کا مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے، اور جہاد اکبر کا جو مفروضہ ایک گھڑا گیا تھا، جہاد اکبر اور جہاد اصغر، اس کی ساری تشریح بھی عرض ہو چکی ہے۔ اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امت مسلمہ جہاد کے مسائل کے بارے میں کتنی زیادہ غافل ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی نیا معاملہ یا مسئلہ پیش آتا ہے تو لوگوں کو وہ اجنبی محسوس ہوتا ہے، حالانکہ جہاد کے معاملات، جس دن سے جہاد فرض ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر وہاں گئے ہیں میدان جنگ میں، اس کے بعد سے ایسے حالات پیش آئے کہ اس زمانے میں کوئی اشکال وارد ہوتا ہی نہیں ہے کسی طرح کا بھی۔ آج کل یہ گولیوں کی جنگیں ہیں، دشمنوں کی طرف سے بعض دفعہ مسلمانوں کو ڈھال بنا لیا جاتا ہے، آگے لے کر آتے ہیں، ان تمام کے بارے میں فقہاء کرام کی واضح تصریحات موجود۔ ایسے ایسے فضول اعتراضات جہاد پر لوگ کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عام لوگ مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ مجاہدین کو زکات دینا جائز ہے کہ نہیں۔ اب جو مسئلہ قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، وہ مسئلہ تک مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتا ہے کہ سور اور خنزیر حرام ہے، حالانکہ قرآن کی چند آیتوں میں آیا، لیکن جہاد کا مسئلہ سینکڑوں آیات میں بیان ہوا، اس کے باوجود معلوم نہیں۔ یہاں تک اشکال کرتے ہیں اور بہت فخر کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں جب مجاہدین کوئی کاروائی کرتے ہیں تو پیچھے آ کر وہ ہندو فوجی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو ہماری کاروائی ذریعہ بنی مسلمانوں کو تنگ کرنے اور کروانے کا، اس وجہ سے جہاد جائز نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت بنتی ہے کیا؟ جب ہم دشمن اسلام پر وار کریں گے وہ انتقامی کاروائی تو کرے گا، ہر حال میں، ماضی میں بھی کرتا رہا ہے، مستقبل میں بھی کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو کیا اس کے انتقامی کاروائیوں کے خوف سے فریضہ جہاد کو معطل کر دیا جائے گا؟ جی شیطان کو کنکریاں نہ مارا کرو مینا میں جا کے، کیونکہ بعد میں وہ پھر بہت گمراہ کرتا ہے، لوگوں سے زنا تک کروا لیتا ہے۔ اب ہم جا کے جی اس کو چار کنکریاں مار کے آ جاتے ہیں، اس کو یاد دلانے کے لیے کہ تو نے یہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تجھے شکست ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم وہاں جا کے مینا میں جو جمرات ہیں ان کے اوپر رمی کرتے ہیں۔ اب جب واپس حاجی آ کے خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو شیطان ان کو وسوسے ڈال کے لڑائی کرا دیتا ہے۔ آپ میں سے جس نے حج کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد اکثر حاجی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور کئی حاجی ایسے ہیں جو پاکستان آنے کے بعد پہلے سے زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کے ساتھ دشمنی کی تو اس نے گمراہ کرنا ہے، اب کل کوئی فتویٰ دے دے گا بھائی کیوں تنگ کرتے ہو شیطان کو، اب شیطان تو طاقتور ہے، تم جا کے اسے وہاں کنکریاں مار کے ابھارتے ہو، بعد میں وہ تمہیں گناہ کرائے گا، زنا کروائے گا، شراب پلائے گا، اس سے اچھا ہے حاجی بند کر دو، نماز تم پڑھو گے شیطان کو تکلیف ہوگی، اب جب شیطان کو تکلیف ہوگی وہ تمہیں برائیوں میں ڈالے گا، اس وجہ سے تم نماز پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ بدر کے میدان میں حضور نے جا کے ایسے ہی ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کر دیا، حالانکہ اگر مکہ والے مدینہ پہ چڑھائی کر دیتے تو نعوذ باللہ کسی عورت کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑتے، اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ احزاب کے موقع پہ مکہ تو کیا، تمام قبائل، یہاں تک کہ غسان اور دوسرے تیسرے سارے قبائل جو تھے انہوں نے آ کے مدینہ منورہ کا گھیرا کر لیا تھا۔ اسی طرح کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مرتدین سے قتال شروع کیا، اور مرتدین سے قتال کے فوراً بعد مانعین زکات سے قتال شروع کر دیا، ایک طرف مسلمہ کذاب کا خوفناک لشکر موجود تھا، آپ نے شاید کتابوں میں دیکھا ہو کہ عرب کے قبائل میں سے بنو حنیفہ جیسا جنگ جو قبیلہ اور کوئی نہیں تھا، اس بنو حنیفہ نے مسلمہ کذاب کو اپنا نبی مان لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اس کی اطاعت شروع کر دی، حضرت صدیق اکبر نے اس کے ساتھ بھی جنگ شروع کی، ادھر سے مسلمانوں کے کئی قبائل انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، ان کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان فرما دیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں نے روم کی طرف بھی مجاہدین بھیجنے ہیں، تمام لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر اسی طرح سے سارا مدینہ منورہ خالی ہو گیا اور سارے لوگ وہاں سے نکل کر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر مسلمانوں نے کہا کہ مدینہ خالی نہ کریں، یہاں ازواج مطہرات رہتی ہیں، اگر آپ چاروں طرف حملے شروع کر دیں گے تو دشمن بھی حملہ کرے گا مدینہ کے اوپر، اور یہاں ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، نعوذ باللہ کسی نے نبی کے گھر پہ آ کے ہاتھ اٹھایا تو مسلمانوں کی کیا عزت باقی رہ جائے گی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے نبی کے دین سے زیادہ محبت، نبی کے دین کی حفاظت میرے نزدیک زیادہ اہم ہے، گھروں کی یا مدینہ کی حفاظت میرے نزدیک اتنی وہ نہیں، اگر مدینہ میں آ کے کتے بھونکتے رہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں آگے جا کے مدینہ والے دین کو ایک ایک جگہ پہنچاؤں گا اور قتال کروں۔ جہاں بھی مسلمان کافروں سے قتال کرنے کے لیے جائیں گے انتقامی کاروائیاں ہوں گی، ہر حال میں ہوں گی، اور ان انتقامی کاروائیوں کی شدت سے مسلمان گھبرا کے اگر اپنے حملے چھوڑ دیں تو کیا اس سے اسلام کو عزت مل جائے گی؟ اگر ایک کافر آج ہمارے گھر میں داخل ہو کر ایک بیٹی کو ذبح کر رہا ہے، آپ اسے تو ایک جرم سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں جرم ہے، حقیقت میں دل روتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ مجاہدین کی بندوق بند ہو گئی، وہ جس لڑکی کو آج گھر میں آ کے ذبح کر رہا ہے اسی کو وہ گمراہ کرے گا، اور وہ لڑکی خود جا کے کسی جگہ ڈانس کر رہی ہوگی اور کافر اسے دیکھ رہا ہوگا۔ مسلمان کے لیے موت اتنی زیادہ سخت چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ سخت چیز گمراہی ہے، اور جب ہم جنگ نہیں کرتے تو کافر ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اب کشمیر کے اندر تو لڑکیوں کی عزت آ کے کافر لوٹتے ہیں، اور جو اسلامی ملکوں کی لڑکیاں خود جا کے اپنی عزت لٹوا رہی ہیں صرف کافروں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے۔ این جی او 30,000 روپے دیتے ہیں اور کسی لڑکی کا جسم، ایمان، تقویٰ سب کچھ خرید کے لے جاتے ہیں، اور وہ بازاروں میں کتیا کی طرح جا کے اپنی عزت فروخت کرتی ہے، کیا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ صرف ایک دو واقعات کو لے کر اگر جہاد کے عمل کو معطل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو کافر ثقافتی انداز میں یلغار کرتے ہیں، پھر لڑکیاں خود جا کر اپنے جسم بیچتی ہیں، جا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ اگر ان مسلمان بچیوں کی عزت بچانے کے لیے چار گھر جلتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اور مسلمانوں کو اس عمل میں شریک ہو، اگر زیادہ شریک ہوں گے تو کسی کو گھر جلانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی صورت میں۔ کچھ چند لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کافر گھر جلاتے ہیں، باقی دور بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، جی دیکھو مسلمانوں نے وہاں گولی چلائی تھی اس لیے گھر جل گیا، گولی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ تم سب جا کے اس مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، گولی بھی چلتی، گھر بھی نہ جلتا۔ جب آدھے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، آدھے بازاروں میں پھریں گے، آدھے اپنی خرمستیوں میں لگے رہیں گے، اور چار مجاہدین جائیں گے تو دشمنوں کی طرف سے انتقام زیادہ ہوگا۔ بہرحال ایسے فضول اعتراضات ہیں کہ جن کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کہتے ہیں کہ کافروں کے علاقوں میں ایکشن کرنے جاتے ہو، مسلمان بھی تو مر سکتے ہیں اس کے اندر، مسلمان تو میدان جنگ میں جا کے اپنی تلوار سے خود بھی مر سکتا ہے، اور حضور نے کہا اسے ڈبل شہادت ملی ہے، ڈبل اجر ملا ہے اسے۔ ایک صحابی اپنی تلوار سے خود شہید ہو گیا، تو اس کے کچھ لوگوں نے بات کی کہ یہ تو مارا گیا اپنے ہاتھوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو شہیدوں کا اجر ملا ہے، ایک شہادت کا اجر ملا اور دوسرا جو لوگوں نے اس پر باتیں بنائی ہیں اس کا بھی اللہ رب العالمین نے اس کو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی علاقے پہ تم حملہ کرنے جا رہے ہو، انہوں نے وہاں اس علاقے کے مسلمانوں کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، تو کیا حملہ بند ہو جائے گا؟ کہا نہیں، تم فائر کرو، نیت مسلمان کی نہ کرو، کافر کی کرو، اس لیے کہ جن مسلمانوں کو انہوں نے ڈھال بنایا کل انہیں گمراہ اور مرتد بھی کر سکتے ہیں، انہیں کل ذبح بھی کر سکتے ہیں، تو تم جا کے کافروں کی طاقت ختم کرو تاکہ آئندہ نسلیں تو کم از کم محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ ایک جہاد کے مسائل کے ساتھ مسلمانوں کی ایک عمومی غفلت ہے، ایک عمومی معاملہ ہے۔ اب ایک مسلمان کہتے ہیں جی ایک امیر نہیں ہے، اب ہم کیسے جا کے جنگ کریں گے، جہاد کریں گے؟ اور مثال کل ایک ہمارے ساتھی نے لکھی کہ اگر ایک ہی مسجد میں کئی امام کھڑے ہوں تو ہم کیا کریں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کریں گے آپ؟ ایک مسجد میں کئی امام آ کے جماعت شروع کرا دی تو کیا آپ گرجے میں چلے جائیں گے، آپ کنیسا میں چلے جائیں گے، آپ گردوارے میں چلے جائیں گے؟ آپ یقیناً انہی اماموں میں سے کسی ایک کے پیچھے آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور ساتھ اس بات کی کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ مسجد میں ایک امام مقرر ہو جائے۔ لیکن جب تک ایک امام مقرر نہیں ہوتا امت کی بدقسمتی ایسی ہو گئی کہ چار پانچ آدمی کھڑے ہو کے جماعتیں کروا رہے ہیں, آپ کو بھی کسی جماعت میں شریک ہو کے نماز تو ادا کرنی ہے, اس لیے کہ نماز تو بہرحال فرض ہے. اس چیز کی تائید نہیں کی جا سکتی, اس چیز کو اچھا نہیں کہا جا سکتا کہ چار امام اچھے ہوتے ہیں, پانچ امام اچھے ہوتے ہیں, ایک مسجد میں دس امام اچھے ہوتے ہیں, یہ بری چیز ہے. یہ ایک مستقل امت کے سر ایک وبال ہے, لیکن ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرا گناہ تو کوئی نہ کرے. کتنے مسلمان کہتے ہیں جی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے, کہتے ہیں جی وہ میں سگریٹ پیتا ہوں پھر داڑھی رکھ کے سگریٹ پینا اچھا نہیں لگتا. اب سگریٹ پینے کا گناہ الگ, پھر داڑھی کٹوانے کا گناہ الگ, پھر تیسرا گناہ الگ. اور بھائی تم داڑھی رکھ لو سگریٹ پیتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو, ایک دن تمہارا سگریٹ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح تم جہاد کرتے رہو, تم اسلامی فرائض کو زندہ کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں ایک امیر پر متحد کر دے گا. لیکن اگر اس کی وجہ سے تم فرض چھوڑ کے چلے گئے, چار پانچ امام ہونے کی وجہ سے تم نماز چھوڑ کے چلے گئے, تو تم دین سے بھی چلے جاؤ گے. اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا, جہاد چھوڑنے والا مومن نہیں رہتا. تو جب جہاد پر ہمارا ایمان موقوف ہے اور امت کی بدقسمتی اور ترک جہاد کی ذلت کی وجہ سے ایک امام نصیب نہیں ہوا, تو خود سوچو کہ ایک امام کیوں نصیب نہیں ہوا. صرف اس وجہ سے نصیب نہیں ہوا کہ امت میں جہاد نہیں تھا, اگر جہاد ہوتا یقیناً ایک امام نصیب ہو جاتا. تو جس عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے وبال آیا, اس کو مزید چھوڑے رکھو گے تو امت میں چار پانچ نہیں کروڑوں خلیفے پیدا ہو جائیں گے, کروڑوں گمراہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. اس لیے تم اپنی عقل اور فراست کو استعمال کر کے, شرعی اصولوں کو استعمال کر کے تم جہاد میں آ جاؤ. جب تم زیادہ سے زیادہ لوگ جہاد میں آ جاؤ گے, اللہ متحد بھی کر دے گا. کشمیر میں 100 پارٹیاں تھیں آپ کو پتا ہے جب جہاد شروع ہوا تھا, آج چار پانچ جماعتیں مؤثر رہ گئی ہیں, باقی ساری ختم ہو چکی. افغانستان کے اندر 27 کے قریب پارٹیاں تھیں, اب ان میں سے کسی کا نام نشان بھی باقی نہیں ہے, سارے ایک امیر کے اوپر متحد ہو چکے ہیں. اسی طرح سے انشاءاللہ یہاں بھی ہوگا اور ہر جگہ بھی ہوگا. لیکن اگر ہم کہیں وہ نہیں پہلے امیر لاؤ ایک پھر ہم جہاد شروع کریں گے, پہلے امیر لاؤ, تو کل یہی کہیں گے کہ پہلے جبرائیل آسمان سے لوٹا لے کے آئے تب ہم نماز پڑھیں گے. اس کیونکہ وضو کے لیے پانی کا پتہ نہیں کیسا ہے, یہ سارے طرف دنیا میں گٹر چل رہے ہیں, ہر طرف گندا پانی ہے, ماحولیات کی خرابی ہے, فلاں ہے, جبرائیل لوٹا لے کے آئے پانی کا تب ہم نماز شروع. اور تم نماز پڑھو اللہ کے بندو, باغ باغ کی ساری چیزیں خود دیکھی جائیں گی. تو یہ ایک مسلمانوں کا ایک طرز عمل ہے کہ جہاد کے مسائل پر غور کرنے کی بجائے اس کو سیاسی رنگ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آدمی شرائط کے انتظار میں بیٹھا رہے گا قیامت تک شرطیں پوری نہیں ہو سکیں. میں ایک واقعہ آپ حضرات کو یاد دلانا چاہتا ہوں. جہاد کے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم کا معاملہ ہے, اس وجہ سے کوئی جہاد چھوڑا ہے کہ مجاہدین لڑ رہے ہیں جی ہم اس لیے جہاد نہیں کر رہے. بھئی تم انہیں لڑنے دو, تم پر فرض ہے تم آگے جہاد کرو, جب تم جیسے اچھے لوگ آ جائیں گے تو لڑائی بند ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی اس وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں کہ جی فلاں تنظیم نے میرے ساتھ یہ کیا فلاں, اور جہاد فرض ہے اس کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ. ہم جمعہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں. اور جن دنوں پاکستان میں بےنظیر کی حکومت تھی جمعہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ باہر ملک سے ایک عالم ہے اور اگر کہنے لگے کہ جس ملک میں عورت کی حکمرانی ہو وہاں جمعہ جائز نہیں ہوتا, تو تم سارے کیوں پڑھتے ہو؟ صورت شرائط اگر آپ دیکھیں تو آپ گھروں میں رہ کے کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے, اس لیے کہ آج ساری کی ساری معیشت پہ سود کا رنگ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی دعویٰ کر کے بتا دے کہ وہ سود سے بچ سکتا ہے اس زمانے, بچ سکتا ہے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں, پتے کھانا شروع کر دیں کہ شاید ان میں, لیکن پتوں میں جو پانی دیا ہوگا نیچے اس میں بھی سود کا اثر ہوگا, تب کہاں جائیں گے؟ کھانا کھانا بند نہیں ہوا جہاد بند کر کے بیٹھ کے. سود بڑی لعنت نہیں ہے کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے ایک لقمہ سود کا کھایا 36 بار اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ بدتر ہے. لیکن کیا کریں, چاروں طرف اس مصیبت میں گھرنے کے بعد جو تقوی کی راہ یہ نکلتی ہے کہ ہم براہ راست سود لینے میں, دینے میں, لکھنے میں اور گواہی میں ملوث نہ ہو, بس اتنا کافی. یہی کہتے ہیں نا علماء اس زمانے میں, ہم خود براہ راست نہ دے رہے ہو سود, براہ راست نہ لے رہے ہو سود, کی تحریر اور لکھنے میں ہم شامل نہ ہو, یہ بینک کی ملازمتوں میں لکھا جاتا ہے اس لیے منع کرتے ہیں, اس کی گواہی میں ہم شامل نہ ہو, باقی کیا کریں, اتنا ہی ایک صورت ہے بچنے کی, اس سے زیادہ اور کوئی صورت نہیں. تو جب وہاں یہ جواب کی شکل کھانے پینے کے لیے نکل آ چکی ہے. کیا جہاد کے فرض کو زندہ کرنے کے لیے شکل نہیں نکل آ سکتی کہ ایک آدمی اچھی طرح تحقیق کر لے کہ کون سی جماعت شریعت کے مطابق ہے, ان کے ہاں شرعی نظام موجود ہے, ان کے ہاں اموال میں خیانت نہیں ہوتی, ان کے ہاں فحاشی بے حیائی بدکاری نہیں ہوتی, ان کے ہاں ذاتیات اور شخصیات کا معاملہ نہیں ہوتا, اللہ کے رستے میں جہاد ان کا مطلوب و مقصود ہے, ہم اسی جماعت کے ساتھ چلے جائیں اور کام کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بھی لاتے رہیں. جب قابل قدر طاقت بن جائے گی اللہ امت کو ایک امیر بھی نصیب کر دے گا. ایک امیر کا ہونا امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے, لیکن امت کا معدہ اس رحمت کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے روٹی ایک نعمت ہے لیکن ایک دن کا بچہ اس نعمت کو نہیں کھا سکتا, اسے کافی عرصہ دودھ پلایا جاتا ہے, جب اس کا معدہ پکا ہو جاتا ہے پھر روٹی اور گوشت کھلایا جاتا ہے. آج تو امت اتنی گر چکی ہے کہ کوئی فرد دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہے. اس کو جہاد کا دودھ پلاؤ, اس کو مضبوط کرو, اس کو طاقتور کرو, جب یہ اللہ کے لیے قربانی دینے پہ آ جائے گا تو ایک امیر کی اطاعت کا جذبہ بھی اس میں تب جا کے پیدا ہو سکے گا. ورنہ آج تو ہر گلی میں ایک نیا خلیفہ ہے, تو کیا ہم دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. ہمیں ہر حال میں جہاد کے میدان میں جڑے رہنا ہے, اور انشاءاللہ اسی جڑے رہنے کی برکت سے سب کچھ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے لیے بشارت دی ہے کہ امت کے کچھ لوگ جہاد میں لگے رہیں گے, کچھ جماعت عصابۃ من امتی. لازمی بات ہے کہ الگ ہوں گے بےچارے ساری قوم سے, اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. پھر کئی ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ امت کے صلحاء مختلف جماعتوں میں جا کر لڑتے رہے, بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں متحد و متفق فرما دیا. طریقہ کار یہی ہے کہ فرض کو نہ چھوڑا جائے. اگر ہم شرطوں کے پیچھے پڑ کے فرائض کو چھوڑتے چلے گئے, ہم اپنے ایمان سے بھی ایک دن ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی طرح یہ مسئلہ ہے فدائی حملوں والا. میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جہاد مظلوم بیچارہ ہر کسی کے تانوں کا شکار ہے, لوگ سنبھلتے نہیں ہیں بالکل. ایک اعتراض ختم کرو, دوسرا ختم کرو, تیسرا ختم کرو, چوتھا ختم کرو, پانچواں, اور جن کو عمل کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے کوئی اعتراض آتا ہی نہیں. افغانستان میں زخمی ہو کے گھر آئے, کشمیر پہنچ گئے, کشمیر میں جا کے شہید ہو گئے, گھر والوں نے شادیاں کرائیں تو چھوڑ کے چلے گئے, اور اللہ کے رستے میں جا کے قربانیاں دے دیں. ایسے سادے نوجوان جن کو صرف ایک حدیث سننے کو ملی اور دوبارہ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, پتا چل گیا کہ جہاد اچھی چیز ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے, فرمان ہے, بس اللہ کے رستے میں نکل گئے اور جا کے کامیابی حاصل کر لی, کسی طرح کے معاملات میں نہیں پڑھے. حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی بشارت ہے.